پدې باندې ممتاز دې نور سورته ده دا اخري صفات سورۃ العلم نشرح مکی سورته ده په ترتیب د سوراتونو د قرآنی کریم کې 15 نوي په نزول کې رستو د زهار دی الله سم داود سورته خطاب امت ته دی لیکن تسلی خطاب نبی ته دی لیکن تسلی امت ته ترغیب قران ته او درې دی هغه ټول ذکر کوي په پیغمبر باندې مخکې حال د نبی او بیان د حال د امت ذکر کوي ستانه بستا بوج لري مراد تیر ذکر خطاب نبی تا مراد تیر امت زمر دو اشتم کیوم را دی اعراف دویم کیوم اوچت بری کم لکه څنګه سورې مجادله کې ولسه بیان کیږي سیره بدل لطاری زم قران زې په ذکر کوي چا باندې الله د رحمت اراده وروي سینه ولکول او چې ولټای نو څنګه کې سخت څنګه یې آیا نه مې د پرانی ستاله لا سینستا اسلام ته قران او وزانان کا اولری وکوم تانا ویدرکا بوشتا آغا انقضا چه ما تولئی زارکا شاستا دولا لوی بوجو رسول دا قرآن سخیلا لوی بوجو او پورتا میکو تالرم ذکرکا درجہ پا بیان کی یا درجہ ستا یا بیان درجہ او شرافت ستا درجستا بیانستا شرافتستا فا اینما الاسری یقیناً سرد تنگسیان آسانتیا او یقیناً سرد تنگسیان آسانتیا دا او کلا چیت فارغ شی فان سب نسان سرے کام اخپل رب تبیرہو کام کلا چیت بیان نا فارغ شی زان ستړی که په عبادت په دین الله کې او بیرو کده الله سره دا نه چې دعا سورۃ ممتاز پان قضا زهر ورخانا لک ذکر فین مالوسی پرینوا ایزا فرق تفن سو ویلارت بکر فرق سورۃ التین مکی سورت ته په ترتیب د سورتونو د قرآنی کریم کې 15 نوی نزول کې رستو د بروج ناتیشتن داوه د سورت اثبات د توحید په دلایلو نسلی او سردری عربت یعنی اصول عربا ذکر کوي او شجاعت ورکوي چې دا مسله بیان عربت اثبات د رسالت او شبه کې دلته بیان د توحید و آخر کی سوره د دلیل ذکر کوي و تین شاهد دین تین والا انذر والا واغا کارنامه د دې گواهی دا نه چې انذر باندې ویل فسه می دا په معنی شاهد ابراهیم علیہ السلام شاهد دے ابراهیم علیہ السلام و زیتون او شاهد دے خونه والا انکارنامه دا عیسی علیہ السلام شاهد دے و تور سینین او شاهد دے او دا غرب رقیدون کی والا موسیٰ پا دی شاہد دی گوالی و هذا البلد الامین او شاہد دے دا کرے دا امن والا دلیل وحی یا دا پیغمبر پا دی شاہد دے دا گواہان ذکر کئی یا مقام دا حجرت دا یقیناً پیدا کرے دے منگ انسان فی احسن تقویم پا خیستہ صورت کی خیستہ شکل کی عیسیٰ ابن موسیٰ حاشمی ابو جعفر منصور خواسو کی ہوں سوار لسم اسپوگمائی دا پلی خطی سران اسپوگمائی کے ناس دے جذبہ کے راغے وے کتن اسپوگمائی نے خیستہ نہیں نے پما تلا پی اور خضلارا پردائی اکلا پا دین بانی پوا خزی بھی جو اس پردائی سڑے ہیں تمام اشکو یوازیو دیشانی وقتی بادشاہ تا خبر اور سیدہ غلبا ایجاب اکلا تولو اے خضبی طلاق دا دی امام ابو حنیفہ رحم اللہ شاگرد فضیل ابن آیاز داغن ایتا پوسو اغارت اے خضب ندر طلاق دا چی ورطو گلن فی احسن تقویم دا ارسن خیست صورت کی تمام مخلوقات و صورت و شکل اگورا دی انسان ہوں دگی ندی دا دا ارسن خیست دی نوچے خیست دی خضر طلاقا نا وزیر امینام خضی مرکو بادشاہ مرکو لیا خیشد علم خوشی ون شاگر دی چی دورا پویگی استاد بیسونا پویگی سمع رددنا هم نبیانی وافس کردیو لرم مومن یا کافر لاندی دلاندونن سور حج کیم تیر شیو پیندن وگر آکسان چی ایماندار دیو عمل کنیک دیو دو پارا بی عجر بی انتہا بی حسابا سنت تجاری کړه عمل به نه ختمي فما يكذبك بعد بالدين سشي رامدك تالرن چه دروژن تي او کړي پکيامت پس د دې دلایل نه پکيامت علی سن دی اللہ خواہ فیصلہ کون کے دا فیصلہ کون کنن ولی ندی سورت پا احسن التقویم او پا شواہد اسر ممتاز دی سورت العلق اولنے سورت دی و نزول کی او ترتیب دا سورت دا قرآن کریم کی و نبی دعوه ده صورت ترغیب قرآن تا او اثبات ده مقاصد و سلاسه و ربط و مناسبت ده مخی سره توحید ثابت شون و اس ترغیب قرآن تا ورکل زکه متصل و پسره رو حاصل انسان عزتمن گرزی و نبوت قیامت توحید پدی مسلو بانچده باور او زجر و تخویف منکل حصول دی ایمان ذکر کئی اربا چه ٹول انبیاء اللہ را لگلی پدی بنی اول کتاب بانی ایمان توحید صداقت دی کتاب رسالت ایمان بیو بالآخر اقرا بسم ربک اللذی اولولا پدوم دو رفست آغا چی پیدا کری دی مخلوقات پیدا کری دی انسان مین علاق دویلی جم شوینام اولولا پلوستلو سر رفست آده عزت ورکا انکین حقا اللہ چی پو اکرو بنده پا قلم او پو اکو انسان پاسو چی نو پوی دو یقیناً انسان دی خامخا سرکشی کا انکی زماده کتاب نا چه ده وینی خپلزان مال دارا یقیناً سارت توافست للی آیا وینی تاغ سڑه چه منکی ده قرآن نا عبدن بنده زبا کل چه هموز کئی آیت خبر راکا کشریوی ده بنده زما پا توحید او یا وینا کئی بیت تقوی چیزانو ساته ده شرک نا خبر راکی مد کشری دروگ وئی دا کس او اوړي د قران نه نوبچ بشي نه آیا نه دی پواش یقینا الله ویني یقینا کمنا نشو د دې عملنا نورابه کم پتندی وچولی پتندی دروجن خطاکار جانن تبرک ویو خذو بالنواسی والاقدام نولی بلی دے نادیا جرگی والا خفل نصبا راو بلن زبانی دفق ان کی فرشتی یعنی دازار فرشتی یقینا ممن خبر دادن سیدوکا او نزدیشا پلسلو دو قرآن اللہ تا سورت ارائیت اللذی ینها عبدن اذا صلی اللہ غیر ناسیتن کاذبان نادیان زبانی اپدیبانی محتاج سون مخی سیدی چراغلی دا واجب دی کنی کنی چا غم کوئی او نن چی کمی غم بیو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القدر مکی سورت تے مدنی سورت تے سورة القدر مکی سورت تے پا ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی ونوی او پا نزول کی رسط دا سورة العباسانا پینزشتن دعوة دا سورة عظمت دا قرآن دا تتیمه دا باقبر ولو جویل القرآن کچر قرآن پیو سرمن کی واچه ولشی نور بیونسی جی سبانه کم بدن چی با قرآن بانی عملی اغا بنسو جی دانه چی ستاویزی وغیر آغا یو شپا پا دی که دریاتی او کالو نبیتر دن دا ولی قرآن میاش در رمضان کی راقی بیتر شپا تباب و بیشت لیلت القدر کی شروع شو زرو میاشتو نچی پاگا کی لیلت القدر نی داغی نبیتر شو بہتر ذات در طرف مراغلے و چاچ راوڑے جبریل پر تمام فرشتو کی بہتر شو پچائی چی راوڑے ناغا بہتر چاچ منلے صحابہ کو راغا بہتر اشراف ام مزی حبلت القرآن یقیناً راوڑے گا من دے قرآن لران پاگش چپا عزت مندہ کی چیزت ورکڑے داغت اللہ سور دوخان کیوں داش پا مراد دا نا پندر دشابان سشی کو آکتا لران چیسا دا لیلت القدر شپا دا عزت غرد دا زرو میاشتو نا چی کم میاشتو که دا شپا نی رازی فرشتی ور روح او روح فدی که جبریل امین امراج و حکم در عبد دی سر آوی پدی که پس باندی راجی هر یو خبر دا هر یو حکم کل آمین من کل امرین هر یه حکم سلامن داشپا دا رحمت دا تردی چوخی جی سبا سبا پوری تر سبا پوری دا دا رحمت شپا دا دا ممتاز دی پلیل فل قدر سر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نوی قرآن وائی کمڑ شپا دی حال نو اللہ بستا گراؤ نمات کر لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب سورة البينة ترتیب د سورتونو د قران کریم کې اذن نزول کې رسو د طلاق نه سلام دعوا زجر او تخویف ربط مخی اثباتو شد سلور و قاسد و قهم چه بیعصد دا انبیاءو او زیاد احتیاج نو دلتا دا دی مقاسد و منکر داغی حالات ذکر کئی او دا انسان ضرورت قرآن تا لکه څنګه چې د بدن ډوډۍ ته ضرورت دی نو د روح قرآن ته ضرورت دی لم یکن الذین کفروا چری ندی آکسان چی کفر کرے دا اہل کتابون او دا مشرکینون منفکین بیرے دن کی دا کفر او دا شرکنن تردی چرا شدیو تا بینا دلیل ابین سدے یعنی رسول طرف دا اللہ نا چی دولی صحفن قرآن پاک چشتر پدی کی لکھ فیا پدی کی لکھ دی قیما مضبوط لکھ دے مضبوط منفکین درے معنی کئی یو مانا نفریق دی صفت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکا سور بقرہ یو کم نبی کی خدا مانا راجح ندر دویم ندی پری خوضن کی کفر و شرک گبراہی لرن ندی ازادی دن کی دلی دریم پا مانا دا ندی بیکار پری خوضے شوی بغیر دا امر و دنہی نلکہ سور زخرف فینزم آیات و سورة المومنون 115 سورة آل عمران 84 او نساء 163 مائدہ دوشتم کے منگویلی چدا خلق گینی پیدا شوی دے آبس بیکار پا مانا دا منفقین پا مانا دا متروکین یعنی بیکارا پری خودل شویدی بغیر دامر دو نهینا نا نا خام اقا پدوی بانی احکام دی دادو مانی اولا وما تفرق اللذین اوتو الكتاب ندی بیل نشون آغا کسان صفت دا پیغمبر چور پلیشو ورد کتاب مگر پس داغین شراغ دیوتا بینا دلیل او نو ویل شوی یو ته مگر دا چې بندګي وکړي د الله خاص کړي الله له گردن خپل خلق او درې دور کې په توحید ماتون کې د شرک او پابندي کوي د مونږ ور کوي زکات او دا دین دې قیم مضبوط دا مضبوط جماعت دین دې اوس عمل ذکر کړي خلق د عمل په اعتبار دوه قسم دا مطلب بیسی شی من فکی نسمیگی دا خلق بغیر دا قرآن قرآن بیان شوال بسمشی یقیناً آغا کسان چی کفر اکرو دا احلی کتابونا او دا مشرکین امیانونا با غور دا دوزخ کی بایی همیشه بایی پدی که دا بدتر دا مخلوقات دی و آغا کسان چی ایماندار دی عمل کینی و دا غدی بہتر دا مخلوقات بدلا بای دا دی بلی زرد دا دی جنت آد نندو سیدو کور شروانی بای لاند دا غی دمانو دا بونن ولی همیشه بای دیو پدی که همیشه خوشحال دی اللہ دا دی صحابونا دا وقتا نا خوشحال دی او دیم خوشحال دی دا اللہ نا دا مقام دی دا غشا دا پارچ گیری که در اقبلن سور مجادله کی وی دو اشتم آیات که کتبا خی قلوبهم الایمان زرکی بدن ایمان لکلے سور توبہ سلم آیات کی ہوئی مہاجرین و انصار تابعین اتباعی تابعین دا ٹول دی جنتیان قرآن دا ہوئی حدیث کم دا ہوئی اور بورتون رسیگی آغا کستا چی زیلی دلے او آغا کستا چی صحابی لی دلے او آغا کستا چی تابعی لی دلے تبرانی کبیر کی ذکر کئی سند صحیح دیم اللہ نو دا صحابو پزاد بانی شرط حملہ ہونے کی او کتبے تاریخ لکلیں منگ مخ کی تفصیل ہم کریں نو آغا تاریخ چی دا قرآن و سنت خلافی نو آغا علامت دا درو قرآن چی دا چا عدالت بیانی اللہ و پیغمبر تمام امت دی حد پوری و آغا مقابلہ کی توی جبلالی ری کلی دی محدثین پر دو قسم دی یو آغا چی سنت ذکر کئی نو آغا خبری دی اغا تا توی چی دا پلانے بیدی نداسی ہوئی او دیم آغا چه سند نیوی ذکر کرده نو گورا قرآن و سنت سره کسی خواهی لکه غلطی نو پریگی نکر تبری لکلی دی نو پا آغا کی واقعی دی دی دروجن دی سلورم دروجن پا دوریا کی امام نسائی رحم اللہ وی ضعفا صغیر کی دارنگلا ابو مخنف چه ده کربلا داستانی جوڑ کرده و سنیانیم زوتهی کربلا داشیو کربلا داشیو پده ملکیم صحابو پسیبه دیره دیو امیر معاویہ دا اوکلو مروان دا اوکلو یزید دا اوکلو ما تا سویلی ملالی خاری چی دا یولسم صدی مجدد ذکر کئی امام ابن کثیر لوی عالم البدایہ والنہایہ کی ذکر کئی چی سوک در توئی چی معاویہ او مروان یزید دا دی بدوالی ببارکی کم روایت ہی دا صفا درو دی بس دا کلیه ذکر کئی جوام دلائل لکی جن دا کلیه بپیجن هر اغا روایت چی دا صحابه و بدو پکیویل شوی و ایدا درو دی محدثین قائده ذکر کئی هر اغا روایت چی امهات المؤمنین درو دی پکیویل شوی دا صافت درو دی عوام تا کلیه ذکر کئی محدثین قدیو دلائل لکی جنی نو دا کلیات دی بزین کی کئی نی زکر دا دی خلق و صفت اللہ کئی پیغمبر کئی تمام امت کئی دا دی تعدیل و تزکیه کری دا اللہ و دا رسول وسطن ورتوی خیر امت ورتوی جنتیان ورتوی سور توبہ تاثر آوارو سلم آیا سلام آیا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ګور ا مخکې کېدون کې دین ته ړومبنو د مهاجرين او د انصارونه مهاجرين انصار کې تمام صحابه را لګرانل واغاشد دوی تابعین په خطرېږي به احسان تابعین اتباع تابعین ازکه خیر القرون کې دا ټول کړه رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم غټه خبره کوي یو مخینه ول جنت تیار کړي دویم صغیر ماضی راوړي رضی الله ورضوا عنه علماء وی چې څنګه د الله ذات کې تغییر او تبدل راځي دا چې د الله صفاتونو کې نه رضا د الله الله تدا پتو چې دین بدا دا کارو کیږي سره دا غین هغه چې زه رضا يم د غلط سړي نه رضا کیږي دا بیا په الله اعتراض راځي وای تاریخ لیکلی دي مونږ وې مونږ تدا سره روایت وای چې صحابي په دې غلطۍ باندې جهنم ته ویو چې کړل لږي چرتم دانشته مشه د دنیا نه محفوظ لارم ته غلطي او لوري بیانې چې دا غلطي کړې دا غلطي کړې نشته خلاص خبره او دارن له پیغمبر وای اتایب من الذنب کما لازم بل خلاص شو خبره بل مجتهدین او مجتهد چې غلط شي او ته یو اجر ملوي چې مصیبی نه تو اجر وي وایره کوم دا بریګو نو نیم تاریخ په پاتې شو غلط بشي نو زم ټول تاریخ دی غلطي چې د قران او سنت نه خلاف الیوم اکملت لکم دینکم دین پورا دے تاریخ کنی مبزو تاریخ کی تعین کی گئی اس بات کو نکی گئی لانے بلانی وقتی پیدا دے بلانی وقتی مڑ دے صحابہ و شان خوڑیر اچت دے دا حدیث و کتابوں نے اگورے دا قرآن آیاتونا دا مفسرین و اقوال سڑے حیران پاتی شی لوی خلقو سورت ممتاز و منفکین پیغمبر چې نه راغله خلق د کفر او د شرک نه نشي جدا کېده کډیو خلاف کړي دا د دوی بغاوت دی د ځان نه کوي او که خلاف کوي بدتر د مخلوقات سره سورۃ الزلزال مدنی سورۃ ته په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم سل په نزول کې رسو د سورۃ النساء نه درنه دعوه ده صورت تخویف اخروی عربت مخ کی اتباع ذکر شندل تیر منکر ده پارا او اس بات ده خیابت او دا تفریده فما سبقا ازا زلزلت الارضو زلزالها کلا چوج رخی گزمکا پجرق ولوم واخرجت الارضو او اوباسی اوخی زمکا اسقالا دران اخبل ابو جن اخبل خزانی ببارشی عرص ببارشی اوائی با انسان مالا سو شدیز بکی لران فدا ورزبانی تو حدیسو بیان بکی دازمکا اخبارا دا اخبل خبرون پل اخبار لانی پا دی ذکرابان دا کار کرد لانی دا کلی گوائی بکی یقینا رفستا او حالا حکم کرد بیدتا حکم کردیدتا الله اور ته حکم کړي زکه بیانې پدا اورز باندې وافس بشي خلق اشتادن مختلف ګډ ورډ لیورو اعمالم جو بدل شي دیوتا اعمال دې بدل را اعمال نا سوق چې یا عملو کړي عمل مثقال ذره فاندازه ذره خیرن نیکی یراون او بوینی بدل داگا پاسوک شکی پاندازد زری شر یراون او بوینی یراون او بوینی سزا داگا زرر وارد میگی زرر اگر دا اسمان مخامخ پلوشی عرب داگر تیم که استیمالی چی دیر معمولی سیزی عرص برد میلوشی سورت ممتاز و دنور سورتون پا زلزال سرن و آخر جتلال رسقالا اشتا خلق عمل په اعتبار و مختلفی سورة العادیات مکی سورت دے پا ترتیب دا سورتونو دا قرآن کریم کی سلام نزول کے رستو دا سور عصر نا سوال لسم دعوان زجر بعد تخویف مکی تخویف و ربط دل تا زجر اور کئی و از سگور آغا جیحاد کئی او تم دغا سناسی دنیا دا پارا کوشش کئی او دا اللہ دین دا پارا کوشش نکئی اتونا تابیدی آخر کی تظہیر بھی دنیا و تخویف ترغیب اور کئی مجاہد تا او اخوال دا انسان پر یو مثال سره دا اس ولا عادیات او شاہد دی منڈی وحن کیا سنا فحس حس کولو سرام اس چی منڈا وی نو حس حس کئی ستړشی فالموریات نو اورخ کن کی دی قد هن پسو یو سرا پچ ټکراویږي ناغه لمبا وکي کړي سرا نال بږي فالمغیرات نو حمله کون کی دی په وخت سبا کی فاسر نا پورته کوي دیو دا ټول گواہی پری باندې وا اس گواہی jihad کوي او ګوره صدق سینا سی غټ پټ ل خبرې مرکو سیو کی تو پورتا کئی بیهی پدر وقتی ناقان دونو لرن نونا نوزی پدر وقتی جمن فوج کین چه پوائی داس تحریم آلی شوائی ایما دا از خسلتون دا انسان سره قریب کری دا سی پوائی چاچه تعلیم و ترکڑی یو شی ودری هغه اوچته نیزه او سرین دا با خپل کس انتر سي چترال کی کیږي نیزه بازی هغه سره لاړ شي انتر سوري کی ضرور کی اوچته اسی او تور سي بیا دریاس دلاندې نه توشي د پاسه اولګي کلا زوم ګرځي کی خو مالک غزه تر سي جنگ دوران کی دزي بکیږي د تور گزار کیږي پاس خپل مالک مقام تر سي دون نر او حاضر دي او دې دون غټ دي ګاډي نشوړې او دا خپل بل طرف ته کوي یقینا انسان لربه د خپل رب لن کنود خامخانا شکر دین او یقینا دا علا ذالک پدینا شکرې ل شهید خپل گوارین او یقینا دا انسان له حب الخير پمین د مال کی ل شدید ډیر سخت دین افلا یعلم آئل پوئی گره کلو چه پرتک ریشین اغا چه پا قبرونو کری او ظاہر بشی اغا چه پا سینو کرین سینو والا اغا عقیدی بخکارشی افس بخکارشی سورت ممتاز و دنور سورتون لو گورا اصف محنت که او تا دمال پا مینه کی خیامت رات لو والا دی سورت و تکاسر یو سل دیم پا ترتیب کی و بعد دا قریشنا پا نزول کی درشم دعوی تخویف بعد الزجر سورة القارعة دعوة دي تخویف رست دا جزر یو سل یو دا سلام شو سودو دی الخاری ایک سو ایک دی ایک سو ایک دی الخاری ایک سو ایک دی ودزول کی رسط دا قریشن تیس دعوت تخویر بعد الزجر ربط دا وضاحت تی دبا قبل اس بات دا خیابت دا صورت بعد د سوره عادیات نداسله کې زلزال بعد د بینه په تفریق کې مشابه دي د زلزال سره ال تشپغو علامات دل تسلو ال ته یو دل د بینه ال ته و دل ته اته دا ترتیب دي ال قاریه تو ټنګون کې ورځو مل قاریتو سلوشان دے دا ٹھنگا ان کی ورزو دا ازرون بدرزائی لگا سنگا سی زندر ٹھنگا ان او سشی پوا کتال اصر لوشان دا ٹھنگا ان کی پتا غورت بانی بشی خلق کل فراش پشان دا پتنگانو المبسوس قواروارا او شی بغرن کلین پشان دا وڑی المنخوش ڈندت شوی لگا پا ہوا کی چالو جی ناسو شترن شو موازینو تول دتری ددن دا بوی بی ای شتر رازیان پجوند کی خوشحالان و هر چاسو سپک شو تول دا عمل ددن نزید دا حاویا دا غرزی دو حاویا غرزی کی با سشی پوک رتال را صدا حاویا اور دے حاویا تون گرم گرم اور تا با غرزی کی سورت ممتاز ام پدی القاریہ ملقاریہ او کل فراش المفسوس او حاویہ سورة التکاثر مکی سورة تے و ترتیب دا سورتنو دا قرآن کی یو سل دویم و نزول کی اور اسو دا سورة الكوثر نا شپاڑسم دعویٰ دا سورة تزہیر گرد دنیا ربط تخویف او فنا دا عالم ذکر شندل تا زہر او دلتا دنیا با دلتا ذکر کئی دنیا با در نپاتی شی غافل نشی او تانا با دنیا متونو تبوز کی جہاد پریدی نمال برتا فائدہ ورنکی الہاکو متکاثرون غافل کو تالران غافل کو تاسولران التکاثر دیروالی دمال مشغول ایمال کی لکه حدیث د تلویزی کرا دی بی سلام دو سحا و لها زان غافل کو بلکو حتی تراغی زورتم چو رسیدی مقابر قبرونو تا مقبوری نده بیلی قبر سری توائی لکه سنگ چوی انک لا تسمی و من فی القبور نو مقبوری یاد کو او دل تسوی قبر سلی قبر پوری دا شوی کلا یقیناً سرد چی کوا بشوی مال ستا آغا دی چی تی اخری و دا اللہ پا نمبانی ورکی باقی خود ورساو دی دارنگ لا حیات الانبیاء انداد الاحکام کی ذکر کئی برزخی دی اصل المطالب ام لکی برزخی دی مڑی کم روایتونو کی چراغلی داغی خصوصیت قائدہ کلیہ دادا چی مڑی ناوی بس شبیر احمد اسواری رحم اللہ فتح الملہم کی ام بولی انکا لا تسمی الموتا باز خلق کوئی اسبا منفی دا سما ندا نمنگو آئیو قرآن اسما و سما دوان منفی کری دی لکا سور فاتر کی وی ولو سمیو مستجابو لکا ولو سمیو لو پو ممتنیاتو داخلی گیو قائده دا متاوا او دا متاوی صرفیان ذکر کئی متاوا اصل متاوی فرع نو ګوري اسما فرع ده او سما اصل دي دا اسما اصل دي او سما فرع ده او په نفي د اصل سره فرع نفيم کی مناوري خلاص خبره بیا یقینا زر د چوا بشي یقینا لو طالبون کفوی دے کفوی یقینی سرم مخام خالی دلے بوئے جانم بیا لطرونہا لیدلے بوئے دلرم یا بیا اوبوینی دی جانم لرا و بیا اوبوینی خام خالدلرم ظاہر باہر پستر بو یقینی سرم و بیا با تپوس کولشی پدا ورزو آنین نائیم دنیا متون قرآن می درکڑو علم می درکڑو مال می درکڑو سری بگیو اوبر به درکړو فی با افنا مال نه بس کی غټلې وسنګ دی لګولې اوبر رضی الله تعالی عنہ چې ګنګو چې پړلو ندا ویل شو نو ګرځې د الله سدانه چې عمر وې دا زنه خو دا شنو او ګرځې د یاري نه چې الله به حساب کوي سورت ممتاز دې تکاسر زور سبل وقاجر باندې اویل به یقیني عین یقین تشکر سورة العصر مکی سورت تے و ترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی یو سل درین نزول کی رستو دین شراحنا صلی اللہ سم دعوی ترغیب نیک عملتا عربت ترغیب عملتا اور کئی مخ کی اویلہ مال غافل اکلی عمل دی پری خودو نو دل توینه چی عملو کا کامیاب بشی نوز ذکر کئی عمل والعصری شاہد دا زبانا چی دنیا زید دنیا دا تاوان ندا زکا خالی راغلی او خالی لاړی او اخرت د تاوان دی چې پاک راغلی وی دنیا ته ګناګار لاړی اخرت ته شاهد دې الاسر زمانہ ماجیګر استاد عمر دانه چې قسم می دی شاه عبدالعزیز نور نحویانم ذکر کوي چې دا په معنی د غوا اصولو کې من ذکر کړی وو شاهد دا زمانہ چې انسان خامخا په تاوان کې ولی پاک راغلی اوس ګورنګار دي تاوان دی کنه مگر ندی تاوان کیا کسان چې وی منو دا کتاب او عمل کوي موافق د قران او د سنت درس عمل وتواسو بالحق او بیان کوي یو بل ته د حق یعنی د قران او بیان کوي یو بل ته په کلک والی د کتاب چې په دې کتاب باندې کلک شي سورت ممتاز و پدی عصر ستا عمر کم دے خط بیدو والے دے زبارہ پدی گواد آتا تاوانی قیامت راتن کے سورت الحمز ترتیب دا سورتر دا قرآن کریم کی یو سل سلورم او پا نزول کی رسو دا سورت القیامت دو دیر شم دعوه ده صورت زهر مخ کی خواه و صاف ذکر کرده ربط دل تا ذکر که بد او صاف نوزه که دا ربط بزید دای ربط شد نوزه که متصل ور بسرار او نخی ده بد و خلق و خی همز یو معنا حاضر وسړی او دې داغه بدوای لمز پشیشا یا همز عیب لټون کې او لمز پستر کو اشاره کوي سرګي وای یتغامزون لکه مخ کې دې خان دي حرکت دې د پاره د هاریو عیب لټون کې پشیشا لمز او سترگی وهن کی یعنی پا سترگو اشاره کئی الَّذِي آسَرَيْن چه غُنْدَي مَال وَعَدَّدَ او بیا اشمار کی دلرن گمان که انسان چه دا مال با اخلا دو همیشه کری دلر پا دنیا کی شریم دا سیندا خامخا رارتاو بکی دلر فی الحطمتی پا ماتا ان کی گین او سچی کوکرتا لرا صدا ماتا ان کی ولی مخ کی ذکر نو پرن درس کی اندامونه برلو باسی ریشی ریشی بای کی دا دا قیامت یعنی دا اور صفت دا جانا اور آغا چه بلکلی شوی دے آغا اور اور دا اللہ چه بلکلی شوی دے آغا اور تد پلیو علال افعیدہ چه حملی کئی بزرونو بانی حملی با کئی بزرونو بانی یعنی خیجی بزرطا پا خموز و لموز خطما واغا اور چه حملی کئی پزربانی پدی سره ممتا او دا اور وای پدی باندې جوختو فی امدن پسنو ممددتن اوګدو کی ممددتن په اوګدو کی ته جهنم هغه دغه خی نبی صلی الله علیه وسلم معراج کی دا چې تنور شکل باندې زیو خلق ببر راتلو بیا وخت له ودا وزینه کړ دا چې بن زینې ملکه له کوی په شکل د پار د گرمایش او د سزا الله دې بناره په دې سره صورت ممتاز الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اوس بل نخ ذکر کئ د باطل فرس د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش په کال باندې ابراها لخکر تیار کړم زکا غی امن کې صنعا کې د بیت الله مقابله کې گرجی جوړه کې جراروان کا په خلق دی له راځي حج لا عرب مشرکان ولیکن بیا احترام د بیت الله کول منظورې کول هر څه کول هغه لاړ او په گرجی کې متیاجی اغه غوسه شو ابراها سره د اتیانو لخرې دا کړو را عبدالمطلب کسان ټول وتل دغه دوسو وخان ابراها گرفتار کړ د لال خلق ورته خبر او کړو ودا مشر دې رنگ نم خېستو او چې تللو د بیت الله صادرې دیوري الله ته بدا بشکي مشرکان واقع نه وداسي وې د نور له لګ لګ څور کړی دی پرسنټیج وته ورته واغداران کړی دی لکه بادشاہ چې دی علاقې وسره واغدار کړي هغه ته نه متاثر شو چې کله چې دی به موږ نه دا غواړي چې زموږ قبله مورانه وي ورته وایي چې وخان او یا تاجو به کوز د دې قبله ورانه ما پیسې د خانه مالک مد بیت الله مالک سره بچکی مد دا تذکرہ کوي څوک چې د شاعر الله بي عزتي کوي الله وې مونږ ول ختمو او په هر زمانه کې دا څه شوی دي چې دا حق پرست سره چا زیاتې کړې سورې هود بيندش پیتم کیام تذکرہ اغا حق پرست شاہ اسماعیل شہید عبداللہ دارنلہ حبیب اللہ دا غزنی پوت اور تپڑی آجوری اور آخر شوی دی اغا ہندوستان تو گورا بیت المقدس تو سو گورا حالات اسری چاچ دا شاہر اللہ بیزتی کڑی اللہ دارمونڈ باشی و باشی بینشاءاللہ دا آغا ابراها لخکر پیدا خودیر ابراهاوی رو منگ پی خوکو مان کل داوڑیر خبقل سڑیر او خان اراوست اللہ پی آغا ابابیل توتکر کی وصلت کر بم ورس رسونو دا اوری دا دانی نگرد و دا نسکو دا دانی نورکوٹ یو خلکی دو پو پنجو کی دا شیر قابل او چی پریشی نفکت ایتنویست دیار سخطر الله نوای شاعر الله توهین چې څوک کوي هغه الله تباکي نو ګوري چې کوي اوس نو تباکيږي نه هر ځای آیات نویرین سرنگ کارو گرفتا بی اصحاب الفیل حتیان والو سر آیا بی نگل دو تدبیر دی فی تزلیل ناکان اولی گل پدیبانی مارگان ابابیل ڈلی ڈلی چوشتلی دی مارگانو پدیبانی بی حجارتین کانی من سجیل لکو درو تکری چوتو دوی گردو دیو لرا کاسفیم ماکول پشاند وخو پڑلی شو لکه واخه جوغی و ختم شی نیس نابود شون دو دا باطل فرس نخه ذکر کئی چی سوک دا شایر اللہ بیزتی کئی ناغا اللہ تبا کئی او گوره روس کڑی و تبا شو کنن مخ کد آغین برطانی کڑی و تبا شو کنن امریکی و نیٹو پچ پر ملکون اکڑا تبا کی گی کنن هر کس چی دا شایر اللہ توحین کئی نو اللہ تبا کئی جماعت شاعر الله کتاب شاعر الله په کتاب کې ډکه متیازي امریکای کې انګريزانو وکړ قرآن کې پیراګ کې متیازي وکړ په ګولو باندې وښتنو په دې ملکونو کې په ګولو یې وښتنو قرآن جوابو ریوالو دو نوم ورته څور کوي دا د دهشتګردو ټیکانو ځکه موږ سره دا دلیل قرآن نو سره نارا خلق الله تبارک او شي مونږ وته دي خالي صبر دي ورسته نه وي دي دا دیکه لار نشته دا قران مخ کې نه ویلي سورۃ ممتاز او ذکر دا تبای دا ابراهام څوک چې شاعر الله دی ذکر اوس په دې سورۃ کې د باطل فرس بل نه خسي سورۃ القریش ترتیب کیاو سلش پگم نزول کی اور اس تو رسورت تین نیو کم درشن دعویٰ تزہید من الدنیا ربط و مراسبت مخ کیوئی شاعر اللہ بیزتی کئی نتباشو دے صورت کی ذکر کئی دے شاعر اللہ خزبتی کولو تمام امر اگر اللہ خائدہ ورنکل ترسو چې د پیغمبر تابعینو د زکه متصل ورته سره د باطل فرستو بل نه قران ته ناراضي او دنیا ته سره تمام مرړند اوس وی لیلا فی قریشن تاجول دے پمین د قریشو لیلا فی مین د دوی رحلت الشتاء یو سفر د جمی یمن تا واسف او بل سفر د وړي شام تا نو پکار دا دیو لرا چه بندگی اکری دیو دا رب دا دی کور اغرد چه خوراک ورکی دیو تا من جو دولگی دولگی نا و آمن ورکی دیو تا من خوف دیاری نا قرآن اپری خوف دو دنیا پسلا مکی والا منجورانو دا بیت اللہ اللہ هر ملک چه گرزیدل خلق و ادا بیت اللہ خلق دی نو قدر وکړو چار چا پیر به خلک څو لټل کېدل وا دا بیت الله دور مقام درته نصیب خو دین دی حاصل نکو دنیا بسیلار اوسم وای مثال و مولا علیم وی و مسلمانه مسلمان وی مقام درته الله درکړو خو لیکن فائدہ دی وانه غستا دنیا تاړه می دی ماری ممتاز دې د نورو سوراتو له په دې مې د قریش او سفر سره یو مان دام کې تعجب دې په سفر د قریشو تعجب دې په یو سفر د ورځې لیکي مخکې مانا حضرت شیخ کولا راجب